chłopcem być i stóp mieć cały świat. Tak na plakacie zamiast niego znowu ktoś tak jak ja. A może by tak, chciałbym zawsze spać i nie bać się, że niebezpieczna. I nie bać się, czy niebezpieczna gra. Mam nadzieję, że koncert się Państwu podobał. Ponad 80 koncertów na tej trasie koncertowej. Ten był ostatni tu, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, 20-lecie zespołu Cream. Koncert z tej okazji przygotowali dla Państwa Zofia Sylwin, Przemek Nowak i Jacek Gładkowski, Piotr Baron. Dziękuję za uwagę. Autopromocja. Niedługo święta i nieuchronne pytanie. Jaki prezent kupić? Proponujemy dobrze dobraną książkę. Do 22 grudnia, w poniedziałki i czwartki, w Akademii Rozrywki między 14 a 15 książki na święta. Z różnych półek, biografie, powieści, reportaże, ale zawsze odpowiednie na prezent. Zapraszam, Michał Nogaś. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Radio Nawigator. Przed godziną 21 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do radionawigatora. Posprzątano szybko po wypadku na drodze krajowej numer 65, odcinek Olecko-Ełk w pobliżu miejscowości Gąski. To jest województwo warmińsko-mazurskie. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe, 6 osób zostało rannych. Droga przez jakiś czas była zablokowana, ale teraz już nie jest. Mogą być natomiast utrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim na drodze krajowej numer 15, odcinek Gniezno-Inowrocław w pobliżu miejscowości Chabsko. Tam 4 samochody się zderzyły i wprowadzono w miejscu wypadku ruch wahadłowy. I teraz jeszcze województwo opolskie, autostrada A4 w pobliżu Opola pomiędzy Gogolinem, węzłem Gogolin a węzłem Olszowa na wysokości góry Świętej Anny. Samochód dostawczy wypadł z pasa ruchu, wjechał do rowu, zablokowany został prawy pas jezdni w kierunku Wrocławia. A Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jeśli chodzi o zimowy stan utrzymania dróg, zapewnia, że wszystkie drogi są przejezdne, ale uwaga, utrudnienia w postaci mgły, mrzawki bądź deszczu mogą występować na terenie całego kraju, z wyłączeniem takich województw jak warmińsko-mazurskie czy podkarpackie. Szerokiej drogi, bezpiecznej jazdy. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 grudnia, minęła 21. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci małżeństwa pod Białą Podlaską. W sprawie zatrzymano ich 18-letniego syna i jego dziewczynę. Do tej pory powstało już 227 tysięcy. Trwa maraton pisania listów organizowany przez Amnesty International. W tym serwisie także o miłości, która przetrwała 70 lat. Prawie 90-letni oblubieńcy pobrali się nad włoskim jeziorem Como. Jest śledztwo w sprawie zabójstwa w miejscowości Rakowiska pod Białą Podlaską. Ofiary to 48-letni mężczyzna i jego 42-letnia żona. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zostali zamordowani w bardzo brutalny sposób. Ani prokuratura, ani policja nie ujawniają szczegółów. Wiadomo tylko, że w Krakowie zatrzymano dwoje 18-latków, syna małżeństwa i jego dziewczynę. Jak ustalili śledczy, do zabójstwa doszło w nocy z piątku na sobotę. Ciała zamordowanych małżonków znaleziono w ich domu. Policję wezwali sąsiedzi, których zaniepokoiły otwarte drzwi. Według nieoficjalnych doniesień, do których dotarła Gazeta Wyborcza, syn małżeństwa i jego dziewczyna do zbrodni użyli kilku noży, a 18-latka przyznała się funkcjonariuszom do wszystkiego. Rodzice chłopaka mieli przeszkadzać w ich związku. Prokuratura zapowiada, że szczegóły sprawy ujawni jutro po przesłuchaniu zatrzymanych nastolatków. Ukraiński reżyser aresztowany przez rosyjskie służby, chińska aktywistka uwięziona za pokojowe protesty, kobiety z RPA walczące o dostęp do opieki zdrowotnej i bloger z Arabii Saudyjskiej wtrącony do więzienia za założenie strony internetowej. W tym roku to m.in. w ich obronie można napisać list w ramach maratonu organizowanego przez Amnesty International. Chodzi o apele do władz i listy solidarności do osób, których prawa są łamane. Organizacja przekonuje, że im więcej listów zostanie napisanych, tym większa jest szansa na to, że uda się poprawić los ludzi pokrzywdzonych, dyskryminowanych czy niesłusznie skazanych. Taka akcja może nawet uratować komuś życie, przekonuje dyrektorka Amnesty International w Polsce Draginia Nadażdin. Naszymi bohaterami i bohaterkami maratonu są ludzie z różnych kontynentów, z różnych krajów, którzy są prześladowani albo którzy nie mogą cieszyć się ze swoich podstawowych praw. Tylko i wyłącznie przez to, że władze danego kraju uważają, że mogą bezkarnie łamać prawa tych ludzi. W tym roku można napisać list na przykład w sprawie ofiar katastrofy przemysłowej w Indiach, dodaje Agata Adamowicz ze szczecińskiego oddziału Amnesty International. Wybraliśmy społeczność z Bhopal w Indiach, która od 30 lat żyje na wyciekach gazu spowodowanym przez amerykański koncern nawozów sztucznych i oni tam przez 30 lat po prostu borykają się z ekologiczną katastrofą i też zdrowotnymi problemami. Maraton trwa w 160 krajach. W Polsce listy można pisać w 500 miejscach. W tym roku powstała ich już rekordowa liczba, ponad 227 tysięcy, a akcja potrwa do wtorku. Mimo masowej krytyki ze strony rządu, władz narodowego przewoźnika czy na przykład hotelarzy, pracownicy portugalskich linii lotniczych TAP nie zamierzają odwołać 4-dniowego strajku. Przerwą pracę między świętami a Nowym Rokiem. Państwowa spółka liczy, że straci z tego powodu nawet 36 milionów euro, ale protest może uderzyć też w inne branże. Wszystko wskazuje na to, że w dniach 27-30 grudnia trzeba będzie odwołać setki lotów. Strajk uderzy w 120 tysięcy pasażerów, w tym wielu turystów, którzy planowali spędzić koniec roku i Sylwestra właśnie w Portugalii. Fakt, że na akcję protestacyjną związkowcy wybrali tak gorący termin, ostro krytykuje Portugalski Związek Hotelarstwa. Przewodniczący Luís Viega w rozmowie z Radiem Renascença szacował, że odwołane wizyty i zmiany rezerwacji mogą przynieść branży straty rzędu nawet 200 milionów euro. Wśród pechowych klientów będzie sporo Polaków, ponieważ na dni strajku zaplanowanych zostało kilka bezpośrednich połączeń na linii Warszawa-Lizbona. Pracownicy TAP zaczęli już kontaktować się z pasażerami i informować o konieczności zmiany terminu lotu bądź odwołania podróży. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. Czekali na siebie 70 lat. Nad słynnym jeziorem Como na północy Włoch na ślubnym kobiercu stanęli 86-letni Antonia i 89-letni Giovanni. On znalazł ją po latach za pośrednictwem Facebooka i okazało się, że w ich przypadku powiedzenie, że stara miłość nie rdzewieje, jest prawdziwe. Poznali się i pokochali, gdy Antonia miała 16 lat, a Giovanni 19. Potem rozdzieliła ich wojna i każde poszło w swoją stronę. Gdy Giovanni owdowiał, wybrał się do rodzinnej miejscowości, by szukać swojej dawnej wybranki. Nikt jednak nie umiał mu pomóc. Znacznie lepiej mu poszło, kiedy próbował jej szukać w internecie. Gdy ją znalazł, umówili się nad jeziorem na tej samej ławeczce, co zaledwie 70 lat temu. Okazało się, że i Antonia jest wdową i nic nie stoi na przeszkodzie, by zrealizować dawne plany. Ślub odbył się w miejscowej parafii w towarzystwie dzieci, wnuków i prawnuków nowożeńców. Po nim wesele w restauracji eleganckiego hotelu i przejażdżka zabytkowym samochodem do miejsc, których czas nie wymazał z pamięci zakochanych. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. A teraz już sport i Tomasz Gorazdowski. A zaczniemy od niespodzianki, sensacji w T-Mobile Ekstraklasie. Mistrz Polski i lider w tabeli Legia Warszawa przegrał 1-3 w Łęcznej z Górnikiem. W innym w dzisiejszym meczu pod Beskidzie pokonało Zawisze 2-1. Zdobywca decydującej o zwycięstwie bramki Bartosz Śpiączka. Cała drużyna zapracowała na tą bramkę, walczyliśmy do końca, tak jak to prawdziwi górale. Udało się wygrać, no i się z tego bardzo cieszymy, bo wiedzieliśmy, że Zawisza będzie bardzo ciężki rywal. Przyjęli tutaj z nożem na gardle i musieli też powalczyć, bo jak nie teraz, to kiedy? Ostatni mecz, no i cóż, ale my się cieszymy z tych punktów. I Justyna Kowalczyk zakończyła starty w tym roku w Pucharze Świata. Z taką formą jak obecnie mistrzyni nie chce przegrywać z innymi zawodniczkami. Dziś w Davos Polka nie przebrnęła przez eliminację sprintu techniką dowolną. Była dopiero 53. Wygrała Östberg przed Falą i Brun Lee. Maciej Staręga w rywalizacji panów był 9. Skoczkowie, polscy skoczkowie nie popisali się, nic a nic. Skakali w niżnym takile tak, że wiceprezes PZN Andrzej Wąsowicz powiedział, że to apogeum nieudolności i wstydu. Żaden z Polaków nie awansował do serii finałowej. Kubacki i Murańka mieli upadki, ale to wiatr dziś decydował o tym, co się wydarzy. W połowie serii finałowej sędziowie zdecydowali o jej przerwaniu. Wygrał Niemiec Severin Freund, Norweg Fenemel drugi, Austriak Kraft trzeci. Ale przynajmniej panczeniści wygrywają. Jan Szymański znowu wygrał na 1500 metrów i to w Herrenben. Bardzo się cieszę, tym bardziej zwycięstwo na Pucharze Świata w Herrenben, w Paszczy Lwa, taka jest prawda, bo u gospodarzy największej nacji w łyżwiarstwie szybkim startowali jak zawsze najlepsi, no i ja pojechałem jak najlepiej się da i dzięki temu zwyciężyłem. Stałem na podium z Shani Davisem, który jest legendą łyżwiarstwa szybkiego, rekordzistą tego obiektu. Polak prowadzi w Pucharze Świata. Dwukrotnie drugi na 500 metrów był Artur Wasia. Polki zajęły trzecie miejsce w wyścigu drużyn, mówi Aleksandra Gos. Bardzo się cieszę, tym bardziej, że cel był taki, żeby wejść po prostu w 8 mistrzostw świata. Nikt nie wierzył, że staniemy na podium, a my udowodniłyśmy, że stanowimy drużynę i potrafimy przejechać bardzo dobry bieg. I kończąc doniesienia z zimowych aren, slalom w Ehre wygrał Austriak Marcel Hirscher i został liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. A w piłce w tych wielkich meczach Manchester United rozbił na Old Trafford Liverpool. Było 3-0 po golach Rooney'a, Mataty i Persiego. A we Włoszech skończyła się znakomita passa Juventusu. Mistrzowie Włoch wygrali u siebie 25 kolejnych meczów. Dziś tylko zremisowali z Sampdorią w 15 kolejce rozgrywek. Przed nami noc z przelotnymi opadami deszczu albo deszczu ze śniegiem, głównie w centrum i na wschodzie kraju. Niewielki mróz na północy, od Szczecina po Suwałki 1 albo 2 stopnie poniżej zera, poza tym od 0 do 4 stopni. Jutro nieco więcej rozpogodzeń, choć miejscami nadal będzie padać deszcz, ale wszędzie powyżej zera, od 2 stopni w Gdańsku do 6 w Rzeszowie i 8 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór ponownie. Dzisiaj Barbara Marcinik. Zapraszam na drugą grudniową i ostatnią w tym roku premierę. Scena teatralna Trójki. Rozmowa z reżyserem po emisji Słuchowiska. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Pamiętasz, była jesień, mały hotel, podróżami, pokój numer 8. Staruszek portier z uśmiechem dawał klucz. Stanisław Dygat. Pożegnalna podróż. Słuchowisko oparte na fragmentach utworów Pożegnania, Jezioro Bodeńskie, Karnawał i Podróż. Adaptacja i reżyseria Janusz Zaorski. Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte, liść powiewem wiatru padł mi do nóg. I wtedy zrozumiałam. Czy napije się pani czegoś ze mną? Nie. Napije się. Co pan pozwoli? Cokolwiek. Czy może być koniak? Może. Czy pani pozwoli, że się przedstawię? Nie. I koniaku też nie chcę. Napiję się czystej wódki i sama zapłacę. Pani Józiu, proszę czystą dla mnie. Dlaczego pani traktuje mnie, jakbym pani przed chwilą nadepnął na nogę? Wcale nie. Tylko to wszystko jest strasznie głupie i pan pewnie też jest głupi. Ja w tej chwili źle wypełniam moje obowiązki, za które biorę pieniądze, ale to mnie nie obchodzi. Nudzi mnie pan. Dlaczego? Dlatego. Ale dlaczego? Bo zadaje pan wciąż pytania, choćby dlatego. Chce pan, postawię panu wódkę? Bardzo chętnie. Zgadza się pan, żeby fordanserka postawiła panu wódkę? No teraz pani zadaje pytania. Bardzo możliwe, że nie jest pan taki osioł, jak myślałam. Co pani robi? Zastanawiam się, jak się z tego wszystkiego wydostać. Z czego? Ze wszystkiego. Pani Józiu, dwie wódki. To te, co pani mi stawia? Ani mi się śni, rozmyśliłam się. Zje coś pani? Parówki. Jak pani ma na imię? Chrzestna Genovefa. A? Ale zawsze marzyłam, żeby się nazywać Lidia. Widziałam kiedyś film Quo Vadis. Bohaterka miała na imię Lidia. Taka piękna i szlachetna. Tu w tym lokalu nazywam się Lidka. Pani chciałaby być piękna i szlachetna? Każdy człowiek dąży do doskonalenia się i osiągania wewnętrznego piękna i szlachetności. Kto to pani powiedział? Ksiądz. Przychodzi tutaj ksiądz? Tak, jeszcze księdza tu tylko brakuje, też pan mądry. Ksiądz, jak do powszechnej chodziłam. Nie, nie chcę. No, pod jeszcze jedną wódkę. A dlaczego pani nie chciała, żebym się przedstawił? Bo ja mam wszystkiego potąd. Pan by powiedział, że się pan nazywa Pikusiński albo Fikusiński. Zaczęłaby się ta cała heca jak co wieczór. Pan nie wie, jak to oni wszyscy są głupi, co tu przychodzą. Pani jest inna niż wszystkie kobiety, wśród których się obracam. Ja dopiero przy pani wypoczywam. Ja też jestem inny niż wszyscy myślą. Trzeba pracować dla ludzkości, dla kraju, dla społeczeństwa. A ja w gruncie rzeczy jestem taki prosty, swój chłopak. Chłopak, niechby go szlak trafił. I najchętniej uciekłbym z panią w jakieś zacisze do jakiegoś uroczego zakątka wiejskiego, a ja tymczasem kombinuję, jak go strzelić na pieniądze dla lokalu i dla siebie. A on tymczasem rozczula się sobą i kombinuje, jak i gdzie by mnie zaciągnąć, żeby się ze mną przespać. Jest wielkie świństwo, taki nocny lokal z fordanserkami, powiem panu. Nie chciałam pana naciągać na wódkę, bo mi się pana zrobiło żal. Pani Józiu, dwie wódki. Na pana koszt oczywiście, ani mi się śni pana oszczędzać. Dziś jestem wściekła. Już mi tak wszystko obrzydło. Ale wie pan, pan jest miły. I mnie jest z panem przyjemnie. Pan nie umie się obchodzić z fordanserką. To jest ładne, bo pan do mnie podchodzi jak do człowieka. A pan musi być straszny szczeniak, ale no, nie taki naiwny, jak się zdaje. Czy może pan zostać całą noc i być ze mną, żebym nie musiała obsługiwać żadnego z tych głupców? Dobrze, zostanę. Ale niech się pan we mnie nie zakocha. Oj, z takimi jak pan wszystko możliwe. Lidka, po pierwsze to za dużo pani gada, a po drugie marnuje się pani. Oho, marnuje się. Niedobrze, już się zaczyna. Za chwilę pan powie, że jestem inna niż wszystkie, że wypoczywa pan przy mnie i że chce pan uciec ze mną w wiejskie zacisze. Nie, nie. Niech pan lepiej pójdzie do domu. Nie pójdę do domu, ponieważ w domu czuję się mniej więcej tak jak pani tutaj. A o ucieczce w wiejskie zacisze to... możemy jeszcze ewentualnie potem pomówić. Niech pani nie gada tyle na miłość boską, bo przestanie mi się pani podobać. Chodźmy zatańczyć. Te fordanserki to są straszne dziwki. Tak, udają wielkie damy, ale kradną gdzie się da. Okradają się nawet między sobą. I każda się sprzeda komukolwiek za kawałek guzika. Ja niedługo będę taka sama, kurwa. Pierwszy raz mam wrażenie, że jestem tu dla przyjemności. Kto pan jest właściwie? Ta, ba. Sam chciałbym to wiedzieć. Jak to? Sam pan nie wie, kim pan jest? A nie wiem. To co pan robi w życiu? Czym się pan zajmuje? Szukam pozytywnych wartości. Czego? Pozytywnych wartości? No to znaczy czego? Nie, nic nie znaczy, tak sobie powiedziałem. Co za sens tak sobie mówić? Przecież jesteśmy dla przyjemności na dancingu. Zimno mi się przez chwilę zrobiło. To chodźmy stąd. Dokąd? W jakieś zacisze? Do jakiegoś zakątka wiejskiego. Tu! O! Tu! Zajdźmy się dowiedzieć. Dlaczego tu? Tu mi się nie podoba. A mnie się właśnie bardzo podoba. Co takiego się właśnie pani podoba? Niech pan patrzy. Willa się nazywa Quo Vadis. Nazywa się Quo Vadis. No, to dużo mnie to obchodzi. Jak pani chce koniecznie, to wejdźmy, ale obrzydliwa rudera. Mam nadzieję, że nie będzie pokoi. Mam nadzieję, że będą. I nigdzie indziej spać nie chcę. Państwo, co? Czy można tu wynająć pokój? Wynająć pokój? Można wynająć pokój, można. Można wynająć pokój. Na długo państwo? No, nie wiemy jeszcze. Jak zechcemy. No, nigdzie się nam nie śpieszy. Państwo młode małżeństwo? Tak, tak, idziemy prosto ze ślubu. A, no to powinszować, to powinszować. Właśnie przyjechaliśmy do Podkowy Leśnej w podróż poślubną. Jesteśmy biednymi urzędnikami, pracujemy na poczcie. Żona za okienkiem sprzedaje znaczki, ja przyjmuję depesze. Jesteśmy ubodzy i nie stać nas na daleką podróż w obce kraje, jak na przykład naczelnika poczty, który pobiera najwyższe uposażenie. O! To jest wymarzony pokój dla młodego małżeństwa. O, to jest wymarzony pokój. Quo Vadis, psiakrew. A mnie się tu właśnie bardzo podoba. No jak się panu nie podoba, to niech pan sobie wraca zaraz do Warszawy. Niech pan zaczeka chwilę na korytarzu. Rozbiorę się. I wskoczy do łóżka, bo jeszcze by pan diabła zobaczył. No, do. Niech Frania powie, że jestem w Podkowie Leśnej. Mieszkam w willi Quo Vadis i że wszystko ze mną w porządku. Może Frania dodać, że jestem tu z fordanserką z kafe klubu i że jej towarzystwo dużo bardziej mi odpowiada niż goście w naszym domu. Od jak dawna jest pani w fordanserką? Co to pana obchodzi? Nie odpowiada się tak niegrzecznie mężczyźnie, z którym spędza się noc. Od 3 tygodni. O, to niedługo. Starczy. A chciałaby pani tak zupełnie odmienić życie? Co? Zostać, jak to się mówi, porządną dziewczyną? Co to pana obchodzi? No i znowu. Chciałabym, pewnie. Każdy by chciał. Myślę, że nawet najgorsze świnie. A ja nie wierzę. Nie wierzy pan, żebym chciała? Nie, w to wierzę. Tylko nie wierzę, żeby można się odmienić. Bo to trzeba by w ogóle wszystko zmienić. No, w tym świecie różnica pomiędzy porządnym człowiekiem a świnią jest taka, że jeden robi świństwa świadomie, a drugi nieświadomie. No to czy warto się zmieniać? Nie rozumiem. Niech pan wytłumaczy. Nie umiem, ja też tego nie rozumiem. Tak jakoś to wszystko raczej czuję. To znaczy, pan nie chce, żebym się zmieniła? Mam wrócić do budy i zostać kurwą, tak? Nie, broń panie Boże. Tylko mam czekać, aż pan odmieni całutki świat i dopiero pozwoli mi pan chodzić po tym ziemskim raju w charakterze anioła, ale tak? Niech pani głupstw nie plecie. Już ja na pewno nie pozwolę się pani zmarnować. A ja się na pewno wcale pana nie będę pytać. Misjonarz z koło myi. Dobrze. To dobranoc. Dobranoc pchły na noc. Proszę. Dzień dobry, tatusiu. Chodź, proszę. Dobrze, że przyjechałeś, bo chciałem z tobą pomówić. Bardzo mi przykro, że niepokoiliście się z mojego powodu, ale tak się to wszystko złożyło. Pani Lidko, pani pozwoli sobie przedstawić mojego ojca. Ojcze, to jest panna Lidia, lecz Genovefa. To może ja wyjdę. Nie, przeciwnie, chciałbym, żeby pani została. Synu, wytłumacz mi, co to wszystko ma znaczyć. Proszę cię, ubierz się natychmiast i wracaj ze mną do domu. Co do pani zaś? Gotów jestem udzielić wszelkiej satysfakcji za krzywdy, jakie wyrządził mój syn. Krzywdy, jakie wyrządził mi pański syn, obliczam na 2354 zł 17 groszy. Ostatecznie 17 groszy mogłabym opuścić, ale i tak nie wiem, czy będzie pana stać na odkupienie win syna. Ja bardzo proszę, żeby nie robić sobie kpin i traktować poważnie to, co mówię. Niech się pani zrozumie. Przecież wy nie pasujecie do siebie i wasz stosunek nie przyniesie szczęścia ani pani, ani jemu. Pochodzicie z innego świata i nie będziecie w stanie znaleźć porozumienia. Pani staje na drodze do jego kariery. A jakiej kariery? No, nigdy nie wiadomo, prawda? Jakąś tam karierę będziesz musiał w końcu zacząć robić. A ja nie będę robił żadnej kariery. Niech pani się nie patrzy. Posłuchaj, tatusiu, Lidka pochodzi z najuboższego środowiska. Jej ojciec był robotnikiem na kolei wileńskiej, gdzie zarabiał grosze i borykał się stale z nędzą, aż rozpił się wreszcie z tej rezygnacji i niechęci do świata. Lidka jako mała dziewczynka wierzyła, że świat jest szlachetny, piękny. Słuchała, co mówił ksiądz w powszechnej szkole i sama pragnęła być szlachetną i piękną jak świat. I póki żyła jej matka, dobra i kochająca, to utrzymywała się w tej wierze, ale wkrótce matka umarła na suchoty. Co pan za głupstwa opowiada? Ale... Oszalał pan? Skąd panu ta bójna przyszła do głowy? W tym nie ma cienia prawdy. Nie, niech pani zostanie. Nie przeszkadza mi, bo ja wiem, co mówię. Tu nie ma znaczenia, że tak dosłownie było, czy nie. Więc kiedy jej matka umarła na suchoty, ojciec ożenił się powtórnie z chciwą, podłą jędzą, no prawdziwą macochą, która zmuszała Lidkę do ciężkiej pracy i nikczemnych zadań. I Lidka widziała wokoło nędzę, chciwość i występek i przestawała wierzyć w szlachetność i piękno. A kiedy ojciec jej został zabity nożem w jakiejś pijackiej sprzeczce, no, uciekła z domu od macochy. Spała przez parę dni na ławkach. Nie jadła, nie piła, nie myła się. I gdy wreszcie spotkała swoją dawną koleżankę, która namówiła ją, by jak ona została fordanserką, to zdecydowała, iż jest to w końcu lepsze niż, prawda, coś innego. No tak więc zaczęła pracować w kafeklubie. Ale dobre instynkty nie wymarły w niej ze szczętem. Przecież widziała całą nędzę i nikczemność tego świata. Bogatszego, może bogatszego, ale nie lepszego od nędzy praskich, cuchnących podwórek. I niech pan skończy, bo zwariuje. Jak żyję, nie słyszałam czegoś tak głupiego. Ale ja nie mam wiele więcej do dodania. Oświadczam ci, tatusiu, że nie wrócę do domu. Nie wrócę do domu, dopóki nie obiecasz mi, że zajmiesz się tą dziewczyną. Dasz jej uczciwą pracę i szansę porządnego życia. Czy ty myślisz, synu, że ona wytrzyma na uczciwej posadzie? Zresztą, czy zdaje ci się, że zmienisz świat, jeśli jedną dziewczynę wyciągniesz z błota? Świat już tak jest i nie może być inny. No. Niech pani się uspokoi. Zrobimy coś dla pani. Dajcie mi wszyscy święty spokój. I wynoście się stąd obaj! A w miłość od pierwszego wejrzenia pan nie wierzy? Nie bardzo. A w tak zwaną prawdziwą miłość? Janka, jeżeli zagra pani na fortepianie... Tę prawdziwą miłość człowiek nosi w sobie niby energię od urodzenia, a nie gdzieś tam nagle odnajduje. Jakiś cyniczny dziwkarz nie wzbudzi w sobie prawdziwej miłości, żeby spotkał nie wiem kogo, bo nosi w sobie energię rozpustną, a nie miłosną. Oczywiście, że ta energia wyczerpuje się w końcu. Dziwkarzowi znudziło się wszystko i tęskni za spokojnym, domowym życiem. Znajduje jakąś porządną dziewczynę, w której to niby się zakochuje, żeni się i rzeczywiście odmienia się. Jest porządnym mężem i ojcem i wszyscy mówią: o, trafił na właściwą kobietę, znalazł prawdziwą miłość i patrzcie, jak się odmienił. Ale diabła tam. On się nie zakochał w żadnej właśnie tej dziewczynie, tylko w spokojnym życiu, gdy wyczerpała się jego energia rozpustna. A dziewczyna mogła być ta albo inna. Chodzi tylko o to, żeby nadawała się do spokojnego życia. Czy pan przypadkiem nie baje swoim zwyczajem? Ale pan gada o tej miłości. Niech pan przynajmniej powie, co to właściwie jest. Miłość? Miłość to unieruchomienie w cudzej rzeczywistości. Tak. Przeraźliwa rzecz. Niewola w rzeczywistości własnej to już dostatecznie straszne, ale unieruchomienie w cudzej, no to już okrucieństwo natury. Dlatego rzekłbym, że miłość jest rodzajem obłędu. Miłość, choroba. Mhm. Banał. Oj, nie należy lekceważyć banałów. Banał to prawda, ubrana niby piękna dziewczyna w strój niezbyt gustowny, który się wszystkim opatrzył. Przeróbmy jej trochę ten strój, a znów nas interesować i podniecać będzie. Mnie się zdaje, że ty nie jesteś zdolny do żadnej miłości. Kochasz tylko siebie. Możliwe. Nie widzę nikogo, kto by bardziej na to zasługiwał. Kto wie, czy to nie najszlachetniejszy rodzaj miłości. Kobieta. No tam kobieta. Mówiąc o miłości, nie miałam specjalnie na myśli miłości erotycznej. Janka, umieć kochać jest bardzo trudno. To zadanie ciężkie, odpowiedzialne i często ponad ludzkie siły. Rozejrzyj się tylko dookoła. Te małżeństwa, te rodziny, kochankowie, którzy swoją miłością więcej szkody narobią niż zdziałają pięknego i dobrego. Miłość między kobietą a mężczyzną. No, może mogłaby być i piękna, tylko że szpeci ją piętno niewolnictwa, które ten rodzaj miłości nieuchronnie za sobą pociąga. Jeżeli dwoje młodych ludzi się kocha, powinni to przed sobą taić. A tak, ale nie wypowiadać tego w żaden sposób, ba, taić nawet przed samą sobą i w ten sposób chronić swoją niezależność. Przecież mimo to ta miłość będzie, ale jakaś wolna, niezależna i wykraczająca poza zmysły. No, tak po ludzku, miłosiernie i ewangelicznie to mógłbym kochać, ale nie kobietę. A kogo na przykład? Kogoś, kto jest biedny, w jakiś sposób pozbawiony tego, co mają inni, tak? Kochać to byłoby jakoś tworzyć kochaną osobę. Bóg kocha ludzi, bo ich tworzy. Tworzyć, tak. Właśnie stwarzać życie, charakter, dobre warunki, naprawiać krzywdę. O, swoje dzieci kocha się dlatego też, że z pomocą natury stworzyło się je na świat i potem dalej tworzy w życiu. Tak, miłość to... Miłość to twórczość. A twórczość to miłość. Pan stanowczo coś przeżywa. Ja myślę, że ma pan jakieś kłopoty sercowe. Nie, ale skąd, Mika? Nie. Tak, tak. Czy często kochał się pan w życiu? Mika, co to jest kochać się? Kiedy czuje się pociąg fizyczny, nieczystą namiętność fizycznych kształtów, to nie jest miłość. Miłość jest pożądaniem czyjejś duszy. Miłość jest pożądaniem fizycznym. Miłość wtedy jest czysta, kiedy pożądanie czyichś kształtów kojarzy się z zapachem koniczyny i rozgrzanej ziemi. A te rzeczy z duszą przychodzą znacznie później albo wcale nie. Jak panu nie wstyd mówić takie rzeczy? To po co pani pyta? Aha. Aha! A więc to prawda! Litka! Tu nie ma żadnej Litki! Jestem Genovefa, rozumiesz, Mika? Tu sobie para grucha. Uważaj, pindulo, bo pan misjonarz taką z ciebie kurwę zrobi, jak zrobił ze mnie, a potem gniewać się na ciebie będzie, że nie jesteś chińska cesarzowa! Litka, opanuj się, na miłość boską, co ty wygadujesz? Milcz, wydro! Bo ci kudły powyrywam! Zaraz! A masz! Nie wiem w ogóle. Przepraszam. Nie wiem, jak mam się tłumaczyć. Nie wiem, od czego mam zacząć. Najlepiej niech pani w ogóle nie zaczyna, bo to jest zupełnie zbyteczne. Przecież jakoś muszę się z tego wytłumaczyć. No może, ale nie przede mną. Mąż powiedział, że jestem ulicznica. Że zawsze taka byłam. I że się nie zmienię. Oświadczył mi, że zostawia mnie i że jedzie do Wiednia. Tyle mi powiedział i nie rozmawia ze mną wcale. Pakuję w tej chwili walizki. Poza tym narobiłam jeszcze innych strasznych rzeczy. Dałam w gębę teściowi. No, brawo. To bardzo dobrze pani zrobiła. Naprawdę? Naprawdę. I mnie pani też słusznie podrapała. Przepraszam. Nie. A co panu? Nic, tylko... To było strasznie zabawne, co pani wyrabiała. Proszę pana. Przepraszam, że pana o to spytam. Tak? ale mnie dawno to pytanie trapi. Czy ja się panu w ten czas przed wojną nie podobałam? Podoba mi się pani od początku. Ale nie do dzisiaj. No, a dziś najbardziej? Dlaczego? Dlaczego wtedy tak się pan wobec mnie dziwnie zachowywał? Zupełnie jakoś nie tak, jak się zachowuje mężczyzna wobec kobiety, która mu się podoba. A bo ja wiem. No, ale co zamierza pani dalej robić? No cóż. Muszę zostać z mężem tymczasem. 4 lata. Tego nie rozwiąże jedna awantura. Ale... A nawet 5. Przecież on ucieka. Jedzie do Wiednia. On nigdzie nie jedzie. Dlaczego? Kocha mnie. No. Muszę już iść. Za chwilę będę musiała pomagać mu rozpakowywać się. Pewnie już za mną goni, żeby mnie przeprosić. Do widzenia panu. Dziękuję panu bardzo. W ogóle. Za wszystko. Ile pani ma lat? Mam 19 lat, bo co? Nie, nic. Tak jakoś spytałem. Czy nie poszłaby pani ze mną na kolację? Na kolację? Mhm. Dlaczego na kolację? Dlaczego mówisz mi pani? Tak się przecież nie mówi. Kto jesteś? Podobasz mi się. Jeszcze nikt tak ze mną nie zaczynał. Mężczyźni to okropne chamy. To kto jesteś? Czemu tak dziwnie mówisz? Pani pozwoli, że się przedstawię. Jestem pisarzem. Nazywam się... Ale... A ja jestem Sofia Loren. Z ciebie po prostu jest taki wesoły facet, co lubi kawały. Ja też lubię kawały. Nie, nie jestem żaden wesoły facet. I nienawidzę kawałów. Tralalala. Każdy, kto do mnie przychodzi, to albo jest jakąś niezwykłą osobą, albo przynajmniej z niezwykłą osobą spokrewniony. Bo sami tu wielcy artyści, politycy i uczeni. Mistrzowie olimpijscy w skoku o tyczce, kuzyni księżnej Monako, a nawet bratankowie papieża. Wczoraj był u mnie Einstein. Opowiedział mi, że wynalazł teorię względności i że cały świat go za to wielbi. Głupi cham. Rzeźnikiem jest z Pompeji i myśli, że ja o tym nie wiem. Ale ja zawsze wszystkiego się dowiem i znam życie. Wiem nawet, że Einstein to już od dawna nie żyje, czego ten osioł widocznie nie wie. Zdecydowałam się, że pójdę z panem na tę kolację. Zamówił się dziś wprawdzie do mnie Einstein z Pompeji, ale pies go drapał. Niech skowyczy na słomiance. No, jak krótko trzymam, niech pan sobie nie myśli. Cicho, niech pani przestanie. To gdzie pójdziemy? To mężczyzna wybiera lokal, jeśli zaprasza kobietę na kolację. No, ale ja nie znam tego miejsca. Ja tu jeszcze nigdy nie byłem. Dobrze, więc wejdziemy do pierwszego lokalu, który nam się spodoba, co? Znakomicie. Zrobimy tak, jak pani sobie życzy. Zrobimy tak, jak pani sobie życzy. No niech pani opowie coś o sobie. Chce pan usłyszeć moją historię? Proszę bardzo. Jest krótka i zupełnie zwyczajna. Podobałam mu się, a mnie się zdawało, że to właśnie to, na co czekałam od chwili, gdy zaczęłam czuć i rozumieć. Potem on mi nic nie powiedział, tylko ożenił się z inną, bogatą, a mnie już na niczym nie zależało, od i wszystko. Teraz to on jest pewnie poważny i porządny ojciec rodziny, a raz na tydzień szuka wytchnienia u jakiejś takiej jak ja. Myślę sobie, że w taki sposób powraca jakoś do mnie. Ja sobie już teraz gwiżdżę na niego i na to wszystko, ale mam satysfakcję, gdy o tym pomyślę. Jest mi bardzo przykro. Naprawdę nie chciałem pani dotknąć i nie rozumiem, jak się to mogło stać, ale naprawdę bardzo, bardzo mi przykro. Ależ, drogi panie, ani trochę mnie pan nie dotknął. Ja naprawdę sobie gwiżdżę na to wszystko. Może pan mi coś opowie? Bo ja lubię na każdy temat coś się dowiedzieć. O kraju, z którego pan pochodzi. No ale ja o Polsce nie wiem nic specjalnego. Polak i nie wie o Polsce nic specjalnego. No właśnie. No naprawdę zaczyna mnie pan denerwować. Niech pan powie coś o Polsce. Wszystko jedno co, jakieś głupstwo, jakiś szczegół. Ale aby chodziło o Polskę. Capri. Co? Capri. Ale Capri, co Capri? Co niby Capri ma wspólnego z Polską? No, na pozór nic. No dobrze, więc... więc kiedyś... bardzo dawno. Chodziłem wtedy jeszcze do szkoły. Ojciec obiecał, że pojadę na wakacje na Capri. I marzyłem o tym wiele miesięcy. Ale zamiast na Capri, pojechałem w końcu do małego miasteczka nad Pilicą. I nad Pilicą jest spokojnie, zielono. Rosną wierzby, wikliny. Nad Pilicą jest znacznie bardziej swojsko niż na Capri. Ale ja ten cały czas marzyłem o Capri. A czasem, gdy leżałem na trawie i patrzyłem w niebo, to wyobrażałem sobie, że jestem na Capri. Czasem budziłem się w nocy i nie mogłem zasnąć, prześladowany myślą, że spotkała mnie straszna krzywda i że ja już... że już nigdy nie da się jej wyrównać. Była tam dziewczyna, w której się zakochałem. A potem była zabawa. Na otwartym powietrzu. I postanowiłem sobie, że na tej zabawie wszystko jej powiem. I poszedłem, a ona stała samotnie pod drzewem. Jak dziewczyna, która kogoś oczekuje. Była w takiej białej bluzce, granatowej spódnicy i na wysokich obcasach. I miała tęskny wyraz twarzy, a we włosach czerwony kwiat. I pomyślałem sobie, czeka na kogoś. No więc wszystko stracone. I odszedłem. A odchodząc myślałem sobie, moja ukochana, gdybyśmy to byli na Capri. Ach. Gdybyśmy to byli na Capri, kochałabyś mnie i na mnie czekałabyś, a nie na kogoś innego. No i na drugi dzień wyjechałem do Warszawy. A w jakiś czas potem ona napisała do mnie list. I z tego listu wynikało, że mnie kochała i że to na mnie czekała pod tym drzewem. Nie chcę jechać na Capri, nie chcę chodzić po Capri tylko po to, by tęsknić za Białobrzegami nad Pilicą i marzyć o zabawie tanecznej na otwartym powietrzu, która kiedyś tam była i której już nigdy nie będzie. No. Chciała pani, żebym opowiedział coś o Polsce, to opowiedziałem. Zrozumiała pani? Nic a nic. Ale to było bardzo ładne. Aha. No i już wiem, że pan nie kpił ze mnie. Naprawdę nie pojedzie pan na Capri? Tam jest tak cudnie. No nie pojadę. Właśnie dlatego, że tam tak cudnie. A ze mną? A z panią? Z panią to bym się zastanowił. Zapłać rachunek i chodź do mnie. Nie, bo... Ale o nic się nie martw. Jeżeli nie masz dosyć pieniędzy, to nie szkodzi. Zapłacisz mi innym razem, nie o to chodzi. Nie, pojedziemy na Capri osobno i tam spotkamy się przypadkowo. Jak mogliby się spotkać każda kobieta i każdy mężczyzna, nieznani sobie. Spotkamy się i pokochamy od pierwszego wejrzenia. Cały niezwykły urok, całe piękno tej wyspy będzie sprzyjać naszej miłości i towarzyszyć jej. Tej jednej, jedynej i wyjątkowej. Oto proszę. Tu jest 100 tysięcy lirów na koszty reprezentacyjne, jak to się mówi? Pan oszalał. Pan mi taką sumę daje? No ale to na reprezentację. Nie chcę, by czymkolwiek się pani krępowała po prostu. No więc dobrze. Ale dam panu dokładne rachunki i rozliczę się co do groszy. Ale Rita, do ciężkiej cholery. Niech pani zamknie mordę. No. Wariat. Prawdziwy wariat. Na innego obraziłabym się i poszłabym sobie. Ale na pana nie potrafię się gniewać. Dlaczego pan tak ordynarnie na mnie krzyknął? Nie, ale niech się pani nie gniewa, bo ja przepraszam, ale po prostu Rita, ja za dużo wypiłem i ja panią bardzo lubię. Nie gniewa się, kochanie. No. Nie, bo pani jest chyba człowiek. Jest dobrze. Więc jak się jutro spotykamy? I proszę bardzo, żadnych rozliczeń, dobrze? Niech pani wyda wszystko, proszę, niech pani wyda, bo żeby wyglądać jak prawdziwa dama, bo ja chcę, żeby pani wyglądała jak prawdziwa dama, no. Nie, dobrze, już, przepraszam, już dobrze. Ale jak się spotkamy na Capri? A więc punkt o 12:00. Na placu. A właściwie placyku Capri. Stoją tam stoliki, a właściwie stoliczki. kawiarniane, pije się tam kawę i aperitify. Będę siedziała przy stoliku, a właściwie stoliczku, i piła kawę i czytała gazetę. Pan wyjedzie statkiem o 9 rano, a ja późniejszym. Proszę zamieszkać w hotelu, a właściwie hoteliku Bellissima. To jest niedaleko portu, a właściwie porciku Bona Capri. Wszystko jest zdrobniałe. No to co? Czy to jest jasne? Wszystko jasne. Dzień dobry. Proszę mi wybaczyć, ale... Czy... Nie. Nie? Nie. Jednak nie pomylił się pan. To jestem ja. A. Niech pan nie myśli, że nie poznałam pana. Byłam tylko bardzo zaskoczona i zdziwiona. Nie widzieliśmy się tak dawno, a ja akurat dziś myślałam o panu. I nagle staje pan przede mną jak duch. Dzień dobry. No, niech pan przywita się ze mną i usiądzie choć na chwilkę. Dzień dobry. No co? Musiałam się bardzo zmienić. Jeżeli zawahał się pan, czy to rzeczywiście jestem ja? Nie. Nie zmieniła się pani wcale. Ale jest pani jeszcze piękniejsza niż dawniej. Niż dawniej. Tak. Co pan tu właściwie robi? Gdzie? No tu. Na Capri. Ach. Po co pan tu przyjechał? Po co przyjeżdża się na Capri? Ja nie wiem. Mnie się tu bardzo nudzi. Niech mnie pan stąd zabierze. Czy pan nie sądzi, że już czas skończyć tę komedię? Przecież to się nie da tak dłużej ciągnąć. Tak, absolutnie tak. Właśnie to samo myślałem. Pan się na mnie trochę gniewa. Nie? Przepraszam, ale ja nie rozumiem. Czy ona rzeczywiście taka podobna do mnie? Kto? No ta kobieta, za którą pan mnie wziął. Nie jest taka bardzo podobna. Trochę. Chce pan ten dzień spędzić ze mną? Ja chcę. No to się stało. Moja droga, wie. Nigdy nie przypuszczałam, że to się stanie. I że to może się stać tak szybko i nagle. Jestem szczęśliwa. To nie była pomyłka. Nie. To nie była pomyłka. Takie rzeczy zdarzają się raz na kilkaset lat i akurat nam się przytrafiło. To nie była pomyłka ani przypadek. Szukałem cię całe życie. Moje całe życie było poszukiwaniem ciebie. Wiedziałem, że gdzieś jesteś i że znajdę cię w końcu. Nie wiem, kim jesteś, skąd się tu wziąłeś. Nie wiem, kto to jest ta dziewczyna, za którą mnie wziąłeś. Nie wiem, co robiłeś dotąd. I nie chcę wiedzieć tego wszystkiego. Co to się stało? Co to się stało, na Boga? Czy nie można oprzytomnieć? Pamiętaj. Jakkolwiek dalej będzie... Cokolwiek się jeszcze wydarzy, pamiętaj, że wszystko, co dzieje się w tej chwili, jest prawdą. Tylko to jest prawda. Nie ma innej, pamiętaj. Ale ja nie rozumiem. Nie musisz nic rozumieć. Musisz zapamiętać. Będziesz to pamiętał? Tak. Zawsze? Tak. A teraz powiedz, dobrze ci jest? Tak nic do siebie nie mówić. To też jakby się bardzo ze sobą rozmawiało. Prawda? Prawda, ale ja wolę słyszeć twój głos. Masz rację, można nic nie mówić. I to zupełnie tak, jakby się ze sobą rozmawiało. Prawda? Ale ja jednak wolę słyszeć twój głos. Powiedz, gdzie idziemy? Gdzie ty właściwie mieszkasz? W hotelu Bellissima. To na pewno i mnie się spodoba. Chcesz tam iść? No jak to? Przecież muszę zobaczyć, jak mieszkasz. Hej, co ci jest? Co ci jest? Zimno mi. Już się wszystko kończy. Nie. Już się kończy. Nie, wszystko się dopiero zaczyna. Nigdy się nie rozstaniemy. Powiedz to. Powiedz to jeszcze raz. Nigdy się nie rozstaniemy. Chodź. Chodźmy do ciebie. Ale chcesz naprawdę przyjść do mnie? Będę u ciebie spał. Tak tu u ciebie dobrze. Tak spokojnie. Bezpiecznie. To jest mój dom. I nie mam innego domu. Ha! Co ci? Ale co ci znów? Nic. Nic. Nic zupełnie. Wiesz co, idź przynieś butelkę grappy, zanim się położymy. Będzie dobrze się napić. W łóżku będzie dobrze się napić. Idź. Idź, idź, idź, idź, idź, idź. Ja się rozbiorę przez ten czas. Ja idę do łóżka i idź. Dobrze. Idź. Czekaj. Co? Czekaj, poczekaj. Wróć na chwilę. A, ale co, kochana? Co jest? Pocałuj mnie. Poznałam pana od razu. Nic się pan nie zmienił. Ja oczywiście zmieniłam się. Suzanne, całe życie myślałem o pani i robiłem wszystko, żeby panią spotkać i wytłumaczyć tamto. Boże, jak pan zabawny. Że naprawdę uważa pan, że po tylu latach to może mieć jakieś znaczenie. Ale tak, tak uważam. Dajmy temu spokój. Cieszę się, że spotkałam starego znajomego z czasów, kiedy byłam młoda i głupia. Oho, jaka głupia. Myślę, że nie ma żadnych przeszkód, żebyśmy mogli dzisiejszej nocy dobrze się bawić. Dobrze, dobrze, oczywiście. Oczywiście. Ale czy nie myśli pani, że byłoby zabawne, gdybyśmy urządzili pielgrzymkę do miejsca naszej młodości? Jezioro Bodeńskie jest tak niedaleko stąd. Tak. Naturalnie. To może być zabawne. Suzanne, a gdybyśmy tak spróbowali wrócić do Petershausen-Schule i zrekonstruować nasze przeżycie? Pomysł niemądry, ale może zabawny. Możemy spróbować. Urządzimy coś w rodzaju widowiska Sounds and Light. Zdaje mi się, że słyszę gwara. Z tamtego okna dochodzi muzyka. To Janka ćwiczy na fortepianie karnawał Schumana. Siedziała tu pani, czytała pani książkę. Usiadłem koło pani. Zajrzałem, co pani czyta i powiedziałem: o, Schopenhauer. My, Polacy, nie uznajemy filozofii pesymizmu. Polacy, Polacy. Więc pan jest rzeczywiście Polakiem. Mówiono mi o tym. Cieszę się, że poznaję nareszcie prawdziwego Polaka. Więc jednak pamięta pani? Tak. Sama się dziwię. Co było dalej? Spotkaliśmy się w niszy koło klatki schodowej. Czekała pani na mnie. Przyszedłem z księgami trzech wieszczów i tłumaczyłem pani ich poezję, a potem sam mówiłem o Polsce. Pamiętam, mówił pan bardzo pięknie. To chodźmy tam. Chodźmy. O, stała pani w tym oknie. Tak. Podszedłem i stanąłem, nic nie mówiąc, obok pani. Wtedy powiedziała pani: kocham pana. Niech pani to powie. Nie. Nie powiem. Co było dalej? Wtedy pocałowałem panią. No nie, dosyć. Dosyć tych głupstw. Chodźmy stąd. Danka, bądź za pół godziny w pokoju numer 8. Wszyscy będziemy czekać na ciebie. Kiedy usłyszałem pukanie do drzwi, Suzanne leżała naga na łóżku, emerytowany, sponiewierany mit. Ja byłem w spodniach i bez koszuli. Otworzyłem drzwi. Danka patrzyła zdziwiona. Proszę cię, wejdź. Zrobiła krok do środka, zobaczyła wszystko i zaraz się cofnęła. Odwróciła się i poszła w głąb korytarza. W połowie zaczęła biec. Patrzyłem za nią, aż zniknie za zakrętem. Potem zamknąłem drzwi i kończyłem się ubierać. Suzanne leżała leniwie tyłem do mnie. Ty jesteś zupełny idiota. Zwyrodnia. Albo zwyrodnialec. Zrobiłeś z tą dziewczyną identycznie to samo, co kiedyś ze mną. To samo. Ale że jeszcze ci się chce w tym wieku. Wiedziałem już. Wiedziałem, że zawsze będę kochał Dankę. I nic nie przeszkodzi tej miłości. Danka zostanie wiecznie młoda. Zostanie tą samą, co teraz, istotą. Nie zestarzeje się, bo nie zestarzeje się dla mnie. Nie widząc jej, nie będę musiał myśleć o tym, że zmienia się, siwieje, staje się otyła. Za 10 lat nie dojdzie nawet do 30. A ja jestem ciężko chory na serce i nie ma co marzyć, abym przeżył 10 lat. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Pożegnalna podróż, oparte na fragmentach utworów Stanisława Dygata Pożegnania, Jezioro Bodeńskie, Karnawał oraz Podróż. Wystąpili ona, Litka Genowefa, Mika, właścicielka pensjonatu, Janka, Rita, Rita nie Rita, Małgorzata, Patrycja, Suzanne, Danka. Katarzyna Dąbrowska. On, Marcin Hycnar. Piosenkę Pamiętasz była jesień, Lucjana Kaszyckiego do tekstu Andrzeja Czekalskiego i Ryszarda Plucińskiego, zaśpiewała Katarzyna Dąbrowska. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Adaptacja i reżyseria Janusz Zaorski. Kochany, wróć do mnie, ja tęsknię za tobą. I niech rozstania, kochany, nie dzielą nas już. Pociągi wstrzymać, niech nigdy już nie stonąż. Złych listów nie przynosi pod hotel i próż. Dziękujemy. W studiu reżyser słuchowiska, pan Janusz Zaorski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przypominamy, że kończy się już rok setnej rocznicy urodzin Stanisława Dygata. Na wszelki wypadek, choć każde dziecko to wie, urodził się 5 grudnia 1914 roku. No, zmarł dawno temu, 29 stycznia 1978 roku. A pan Janusz Zaorski jest między innymi lub nade wszystko reżyserem adaptacji debiutanckiej, chyba najsłynniejszej powieści Stanisława Dygata, czyli... Jeziora Bodeńskiego. Jestem niewolnikiem tego tekstu. W ogóle Stanisław Dygat to jest mój pisarz. Poważam jego pisarstwo, a uważam, że monolog głównego bohatera pod pretekstem budownictwa drzewnego w Polsce, który w Petershausen-Schule wygłasza, to jest tak, jakby tekst dzisiaj rano Stanisław Dygat kończył pisać. On jest, mimo upływu ponad 70 lat, nadal aktualny i to jest o naszych wadach narodowych. To jest fantastyczny 15-minutowy speech, który praktycznie prawie znam już na pamięć, bo wystawiłem i w teatrze sztukę, wystawiłem jako słuchowisko radiowe i oczywiście film. Film dostał w Locarno Grand Prix, słuchowisko radiowe było w finale Prix Italia, więc gdzieś jednak za granicą widać ta tematyka ich obchodzi. Zmagania się z własnymi korzeniami, z przeszłością, upraszczając, bo nie mamy czasu na wnikliwe analizy, ale czy pozytywizm, czy romantyzm, prawda? No, bez tego źle i bez tego źle. No, ale czy to ma królować nad tamtym, czy vice versa, jak to się mówi? Jednym słowem, to są bardzo poważne sprawy i problemy do tej pory nierozwiązywalne tak do końca. Ale warto o tym myśleć, warto wiedzieć, no, jeśli chce się żyć świadomie, a nie być tylko listkiem, który który wiaterek zawiewa raz w lewo, raz w prawo, raz w górę, raz w dół. Więc po prostu kocham Dygata. Chcę wszystkich zaprosić do foyer na parter, do Teatru Wielkiego, gdzie jest wystawa właśnie od 6 grudnia przygotowana przez córkę Magdę Dygat-Dudzińską i Andrzeja Dudzińskiego przede wszystkim. To będzie do 18 stycznia czynne, gdzie można posłuchać głosu Dygata, zobaczyć zdjęcia, usłyszeć też wspaniałych twórców, którzy jak Kuba Morgenstern nakręcili Jowitę, Tadeusza Konwickiego, wielkiego przyjaciela, właśnie autora adaptacji do tejże Jowity. Dygat tylko pisał do niej dialogi. Więc warto to zobaczyć i przenieść się właśnie w te niby już odległe, jak pani słusznie wspomniała, czasy, kiedy Stasia nie ma, ale ja cały czas mam poczucie, że on jest. Ja go znałem w sumie niezbyt mocno, bo ja wchodziłem wtedy dopiero do zawodu, a liści